ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وزام وسلام بارك حميد الله سبحانه وتعالى مسلية بتميت محمد صلى الله عليه وسلم فالكهو مدى بين المغرب والعشاء تقوى المحاذر بدل قوة الدرس تقوى المحاذر معنى تسنقوم سابات يمامه بايو يتقوى من جين يفعل تقوى مذكرا بيقواناو na mengine haya tukuwepo na ratiba ya darsa kuendelea kesho baada ya salati alfajiri insha Allah. Pia kuna mabadiliko mengine katika upande wa ratiba, baada ya kushauriana tuyataja baadaye. Kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo katika upande wa ratiba kwa masla ambayo tumekaa kushauriana kakuna kufanyia, na mhadhara huu hautokuwa mbali na mafungamano ya darsa ambazo zilikuwa zikitolewa kuanzia asubuhi na Ustadh Arafat. Malengo makubwa kuweka mhadhara huu kwa ajili ya kujibu au kutekeleza ombi ambalo lilitolewa mwanzoni kabisa mwezi wa kwanza na mmoja katika wanachuoni wa kishia au na mmoja katika mashehe wa kishia. Sisi tunafahamu kwamba kwa miaka mingi katika nchi yetu ya Tanzania mashia wamekuwa wakitumia au wakuyatumia masufi kwenye kupenyeza ushia wao kwa kiasi kikubwa sana, na mashekhe wa kisufi wamekuwa ni msaada mkubwa sana kwa mashia. Mazingira ambayo yametengenezwa kwa muda mrefu mpaka ikafikia hatua kwamba mtu ambaye anasimama kuzungumza mashia basi huyo ni mwahabi, si katika ahli sunna. Na mawahabi mtazamo wao si katika ahli sunna waljamaa. Hiyo hali imekwenda kwa muda mrefu sana na imetugharimu kiasi kikubwa sana. Ikafikia hatua unapokwenda kuomba nafasi ya kuzungumza katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Uislamu na ukajulikana ya kwamba maudhui ambayo unataka kuizungumza ni maudhui ya ushia, huwezi kupewa nafasi, haupewi nafasi kwa sababu ukizungumza mada ya ushia vuruga umoja wetu. Kwa ikatengeneza mazingira ya kwamba mtu ambaye anazungumza mashia huyo anavuruga umoja wa Uislamu, na yule ambaye anawakumbatia mashia yeye ndo anayelinda umoja wa Uislamu. Haya yanazungumzwa na athari yake ikawa inaonekana katika jamii, lakini kwa hikma ya Allah fadhala zake mwanzoni wa mwaka huu 2023 katika sherehe sherehe za wenzetu, baadhi ya masheikh wakawapinga mashia hadharani na kuwakataa kabisa kwamba hata kwenye maulidi zetu hatutaki kuwaona, sababu wao wanakutana na sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile jambo pia ipigo kubwa sana, na mpaka wa leo jambo linawashughulisha sana, wanatafuta kila aina ya njia waweze kuliondoa, sababu wameshapigwa marufuku wasihudhurie tena kwenye maulidi. Sasa shia ukimkataza asihudhurie kwenye maulidi, tayari mshakunyima nafasi ya yeye kupenyeza ushia wake katika jamii, na kule kuonekana ya kwamba yeye si katika sisi au sio mwenzetu, tatizo kubwa sana kwa upande wake. Kwa hiyo kuna harakati nyingi baada ya mashehe kusimama na kulijibu hilo, kuna harakati nyingi mashia walizifanya. Miongoni mwa harakati hizo iliandaliwa kongamano la amani mwanzoni wa mwezi wa kwanza, iliandaliwa kongamano la amani. Kongamano hilo mmoja katika mashehe wa kishia ambaye anaitwa Muhammad Abdu alisimama akazungumza. Katika aliyoyazungumza, alionyesha mazingira kwa wale ambao walihudhuria kwamba mashia hawatukani msafara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawaelani wala hawawasili fahi. Hilo ni jambo la uongo, sio kweli. Na kuthibitisha kwamba ni uongo sio kweli, akatoa challenge. Akatoa challenge, ajitokeze mtu yoyote atuletee kitabu chetu katika vitabu vyetu vya wanaochuoni kwenye kutegemewa Shia, yatusema Abubakari laanatullahi alaihi au Umar laanatullahi alaihi, sisi tukutetiwa kitabu hiki, tutanunua kitabu hicho kwa shilingi milioni 5. Alisema maneno hayo, tutanunua kitabu hicho kwa shilingi milioni 5 au tutatoa shilingi milioni 5. Mimi nakumbuka tarehe 6 ya mwezi wa kwanza ndio nilipata ile sauti. Nilipoipata ile sauti, kwa kuwa Sheikh Muhammad Abdu mimi namfahamu na namba yake ya simu mimi niko nayo, mimi niliwasiliana naye na nikamuuliza maswali mawili na akanijibu. Lilokoza lilomuuliza kwamba hii sauti na hii video ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii ni kwako, sababu kuna uwezekano ikatengenezwa. Akasema ni kwako. Na haya maneno ambayo wewe umeyazungumza, ulitumwa na mashehe wenzako kuzungumza hivyo, au ni mtazamo wako wewe tu, wewe kama wewe? Akasema huo ni mtazamo wangu mimi kama mimi, wala sijatumwa. Sio labda mashehe walikaa wakaafikiana kwamba mimi nizungumze kwa niaba yao. Basi mimi nikamwambia haina shida, sisi kuna kazi tunaiandaa, ukiikamilisha tutakuletea hiyo kitabu. Wewe wewe umesema unataka kitabu, kitabu kimoja. Unajua kitabu kimoja chakishia kinachotukana masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakinunua kwa shilingi milioni 5. Kwa hiyo sisi kazi yetu ikikamilika kukuletea vitabu visivyopungua 10. Visivyopungua 10. Akasema lakini ile zawadi shifu, ile zawadi ya kwamba sijui kuna milioni 5 ile shifu tayari haipo. Nambia sawa, lakini kazi ikamilika, nilifanya hivyo. Nimezungumza hivi sababu ya hili ambalo tunalifanya leo litafanyika kesho. Mashia kwa sehemu kubwa huwa wanajitahidi kadri ya uwezo wao kupinga hadharani kwamba wao hawaamini msalaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanapinga kabisa hilo jambo, hawalitaki kabisa, na wanatengeneza mazingira kwa Waislamu ya kwamba si kweli, sio kweli, sinazingiziwa haya mambo. Tuletewe vitabu basi, tuletewe vitabu ambavyo vimeandikwa na mashaikh wetu. Wanazungumza sana hivyo, na hawawezi kukubali itikadi hii, kwa sababu wanaamini ya kwamba wakikubali basi hawawezi kuwapata Waislamu, sababu Waislamu wanawapenda sana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanawapenda sana kwa sababu juhudi waliotoa masahaba ni kubwa, haiwezi kupigiwa mfano. Kwa hiyo Muislamu yoyote ambaye Uislamu wake umekamilika, akili yake imekamilika, hawezi kukubali akisikia sahaba wa Mtume anatukanwa au anasema vibaya, hawezi kukubali. Kwa hiyo wao watakapodhihirisha hili jambo, watakapolidhihirisha hili jambo hadharani, ina maana ya kwamba hawezi kuwapata Waislamu, kwani lazima hili jambo walikane. Na wewe utakapowaambia kwamba wao wanawatukana masahaba, wenyewe watakwambia nyinyi masuni ndio mnaotukana masahaba, sababu kwenye vitabu vyenu kuna matusi mengi dhidi ya masahaba. Sisi hatuwatukani masahaba wala hatuna tabia ya kutukana, sababu jambo la kutukana katika mambo ya haram Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyakataza. Sasa malengo makubwa ya mhadhara huu, mhadhara ambayo tutaendelea kuifanya safari yetu, kwanza ni kumjulisha Sheikh Muhammad Abd pamoja na mashehe wengine wa Kishia walioko huku Kondoa, walioko hapa Kondoa, walioko na maeneo mengine, kile ambacho walichokitaka wao kwa Waislamu wakifanye, wakaomba ya kwamba waletewe kitabu kimoja tu kinachowatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi hilo tumelifanya, hilo ni jambo la kwanza, hilo sisi tumelifanya. Lakini jambo la pili ni kuendelea kuwaaminisha vijana wenzetu na ustadhi waati Waislamu wa kawaida ambao sio mashia, sasa kuwajulisha kwamba suala la itikadi ya mashia dhidi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakuwalani, watukana, wasema vibaya, wakufurisha, ni katika jambo la lazima, si jambo la hiari. Yani hauwezi wewe ukawa ni hauwezi wewe ukawa ni Shia alafu unawapenda masahaba, haiwezekani. Hilo kiko na masahaba ambao wao wanawakubali ni masahaba hawazidi kumi, hawazidi kumi masahaba ambao wanawakubali. Wengine waliobakia wote wanasema kwamba hawa ni wanafiki, ni makafiri, ni madhalim, ni mafasiki, ila sifa mbaya ambayo wewe unaijua anayopewa mtu mbaya katika upande wa sheria za dini, basi wao hizo mwapatia masahaba. Kwa vile vile unapoambia kwamba mashia wanaotukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweza akasimama, jamani, sitomtukana Ali, Ali ni sahaba au sio sahaba? Ammar ibn Yasir ni sahaba au sio sahaba? Atawataja wale masahaba nane, wako masahaba nane: Ali bin Abi Talib, Fatima binti Rasulillah, Hasan na Husein, hawa ni watu wanne. Alafu kuna watu wengine wanne: Umar ibn Yasir, Bilal ibn Aswad, سلمان الفارسي أبو ذر الغفاري بس تمت صحبة مجيني وطن الجواوير ألافهم كالكوشية كما هي لم تكن قلنا أبو سلمة قنبع ونوات كان مصحبة مجيني محمد صلى الله عليه وسلم wao huwa wanajitetea kwamba sisi kuna masahaba tunawakubali taja hawa masahaba nane ndio wataja lakini masahaba mtume hawakuwa nane masahaba mtume walikuwa ni wengi sana zaidi ya nane al-hafidh ibn hajar rahimahullah ta'ala alitabu chake al-isaba itanizi sahaba amewataja wengi kama vile vile al-imam ibn Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, vijana wenzangu, maustadhi, wazee, wazima, usitilie shaka kabisa kwamba suala la mashia kuwatukana masahaba ni suala la kuzingatiwa. Hilo kuondoa shaka ni katika daruriyatul madhhab, katika mambo ya lazima ya kimadhehebu, lazima. Isipokuwa sasa kinachotakiwa kifanyike hapo ni kwamba inatofautishwa baina ya mazingira ya watu fulani na mazingira ya watu wengine. Watakapokuwa wao wenyewe na wanafunzi wao wanaozungumza vibaya masahaba waziwazi kabisa, hadharani, wala hawaogopi. Lakini wakija kwa Waislamu na wanafahamu ya kwamba Waislamu hawa wanawaheshimu hawa masahaba, na sisi tukiwazungumza kwa ubaya hawawezi kukubali, hawezi kukubali hilo jambo. Kwa hawa ni katika dalili ya sisi kufanya hii mihadhara na kufanya hizi darasa. Lakini vile vile, kabla sijaanza kuingia katika sehemu nyingine ya mazungumzo yangu, kuna haja kubwa sana ya kuondoa hofu Waislamu, kuondoa hofu طلاب العلم دعاة أستاذي بقوزي مدارس بالمال قمبا هوا مشيه ولا سيوه الزيت سيوه الزيت يقسم سيوه الزيت ومانا يعني حتوى فيك حتوى فيك يعني نوك كده من الولوث لدي نواو فيها ونيوكم سيوه الزيت واللجوء كم سهيل وما أهل السنة سنزل كوي أسيجي ويوي كتبت رياك وكجدان دانيا أو كونا يقوام شيا الرافضة يسهين كتبت مذاهب الإسلامية يوكي تهيكو يوكي تهيكو وهو هو سكتي كما ويلي مسلم شيا الرافضة إمامية الاثنى عشرية حق زكتي ويوي أم بيسي ومشية كما ويني مسلم إلا كيف حالي فسواه ومتوى أهالي يا شليكي مليوني تانا من أجو هاو سيسا تحدي شليكي مليوني تانا ولا هاو سيسا ولتوى أهالي يا شليكي مليوني kuletewa kitabu kimoja kinachowatusi sahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi tunatoa ahadi kwa Allah, na hii ahadi ninaizungumza hapa, na nyinyi chukueni upelekeni, sababu nyinyi katika watu ambao wanatakia hili jambo walichukulie kwa umuhimu sana. Nyinyi watu wa Kondoa, nyinyi watu wa Kondoa, natakiwa hili jambo la mashia lipatie kipaumbele sana, sababu ushia Kondoa umeshika kasi kwa kiasi kikubwa sana, na umeshaanza kuota mizizi. Lazima iweko mikakati ya muda mrefu, mikakati madhubuti kabisa, kuhakikisha ya kwamba hawa vijana tuliokuwa nao sisi wasiwezi kufumuka kuingia katika ushia. Hilo ni jambo la kwanza, kulinda hawa watu wetu tuliokuwa nao, walinde wasiingie katika ushia. Lakini wale ambao wameshaingia katika ushia, ikiwezekana kuwatua kuwarejesha, kutawanya ilmu na kubainisha ule upotofu wao. Sasa mimi katika ahadi ambayo nimeshaitoa zaidi ya miezi kama mitatu huko nyuma, na hapa nitaizungumza tena, Shia yoyote, Shia yoyote yoyote, awe kwa hapa Kondoa, hapa mashia wapo na wao wanajua, wawe wako nje ya Kondoa, na hili jambo nalizungumza mara kwa mara, Shia yoyote ambaye ana uwezo wa kutuletea sisi jambo moja tu ambalo ahli sunna au muislamu anafanana na Shia katika arkanu Islam na katika arkanu iman, jambo moja tu, moja tu, moja tu. Yani kwa mfano Shia jasimu ya kwamba sisi na ahli sunna ni kitu kimoja, ikhtilafu iliyoko baina yetu ni ikhtilafu ndogo ndogo, alafu tukamwambia haya katika arkanu Islam tushukulie nguzo ya swala. Hem tuelezee wewe Shia unavyoswali, alafu na huyu Muislam namna anavyoswali, sawa sawa, tofauti si tofauti kama vile sala ya madhhabu ya Shafiia au sala kwa mtazamo madhhabu ya Hanafia. Ni tofauti ambayo wewe ukiona swala yake utatoa hukumu ya kwamba swala hii ni batil, na yeye akiona swala yako na swala yako ni batil, kwa maana haiafikiani hata kidogo. Vile vile kile katika saumu, katika zaka, katika hija, mpaka katika shahada mbili, vile katika arkani imani, hakuna nguzo hata moja namna Shia anavyoiamini ndivyo ahli sunna wanavyoiamini, hakuna. Sasa kuna umoja gani wasemkulio ikiwa katika yale mambo ya kimsingi sisi hatuwafikiani? Sasa mtu Shia yoyote akitokea akaleta jambo moja katika arkanu Islam na katika arkanu iman Shia anafanana na ahlu sunna wal jamaa, mimi nitatandikwa bakora 1000 hadharani, bakora 1000 nitatandikwa hadharani bakora. Alafu huyo Shia huyo kila jambo moja ambalo atakalolileta mimi nitampa milioni 10. Hili nishalizungumza sana, nitampa milioni 10. Unaweza kujiuliza milioni 10 unayo au huna, itajulikana tutakapokuwa mileta hiyo. Na hii niliacha hapa Kondoa, waambie sio shemeji zenu wameoa dada zenu, wameoa babu zenu wadogo, wameoa shangazi zenu na kaka zenu ni wadogo zenu, wapelekeni tuleteeni ibada moja, jambo moja tu, moja tu katika arkanu Islam na katika arkanu iman, jambo moja Shia tunafanana ahlu sunna wal jamaa, moja ikipatikana, yule bwana yule amesema utamtandika bakora 1000 hadharani, halafu pia atakupa wewe shilingi milioni 10. Wenyewe alitoa ahadi ya milioni 5 ya kununua hicho kitabu, na kitabu tutawaletea, tutatajia, na hawatotoa wala hawezi kutoa, sisi tutatoa shilingi milioni 10. Nichukueni hilo, ifanyeni kazi. Mkimpata akasema kwamba mimi hapa nitakuja, ehe, tueleze jambo gani, tueleze kwamba Shia anaamini hivi katika arkanu Islam na sunni ahlu sunna naye anaamini hivi, alafu wanafikiana, halipo hilo jambo hata yalijtamadu fi sami lkhiyat, yani halitowezekana hilo jambo kupatikana mpaka ngamia apite kwenye tundu la sindano. Na ninazungumza hivi kuendelea kuwaaminisha ya kwamba hatuafikiani katika misingi ya dini baina yetu sisi na Mashia, achilia mbali katika masala ya furuu, ile misingi ya dini hatuwafikiani. Kwa hiyo wafikisheni wajumbe, wafikisheni ujumbe ndugu zenu, jamaa zenu, marafiki zenu na vijana wenzenu ambao wanaona ya kwamba wameingia katika ushia kama ndio sehemu iliyokuwa salama, kwa sababu kuna watu katika ushia wameingia kwa ajili ya kutafuta haki. Wapo watu sampuli hiyo. Kaambiwa kwamba sisi tunawatetea Ahlul Bait, tunawapenda Ahlul Bait, Ahlul Bait wajidhulumiwa, akaingia kule kuwatetea Ahlul Bait. Na kuna wengine wameingia kwa ajili ya maslahi, yeye anaangalia pesa tu, na ukikaa naye tunakwambia hey, wale hawafai, hii pale inakwenda kwa ajili ya maslahi yangu tu, basi unipe hela yangu nikafanya mambo yangu, na siku ambayo akinyimwa hiyo pesa naushia na uwacha. Sasa wale ambao wameingia katika ushia wakidhania ya kwamba ni madhahabu ya haki, ndio kuna Uislamu sahihi, wafikieni hukudumu kwa sababu ni jamaa zenu. Sasa mimi kwanza, hii ilikuwa ni sehemu katika mazungumzo yangu ya kwanza kabisa kama sehemu ya kutangulizi.